إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد حسد و عناد کی وجہ سے مخالفت کی، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں. ہر نبی یہی دین لے کر آئے اور ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے اسی کی اتباع لازم ہوئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام سابقہ ادیان منسوخ ہو گئے، اور صرف وہ دین رہ گیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی دوسرے دین کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی موت کفر پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی جو میرے بارے میں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، اور دین اسلام پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنمی ہوگا. مسلم. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں سرخ اور کالے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. مسلم. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. بخاری. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہود نے قرآن کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ حسد و عداوت کی وجہ سے کیا.